shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi با پیرا دستی کرد به دربرین و فروشتن تا وکو بتوانی کتابک با اندریا بکره چون که اندریا نده تو کتاب خانه بلام لبر اوی زور خوی مندو کرد توشی پشتیشان هاتو کو تناو دی پاشان مونتی هولی دا عربانه که راب چشو یارمتی اندریا بداد آیا مونتی سرکوتو داده؟ بابا او ها زور باشا با پیران ایمه در روی اندریا اگه داری خود با مونتی زور اگر لاندریا بی اوپ مونتی اوی لطوانای دابی دی که دی مونتی بره دکوین با بران مونتی بیم بلا عربانو که قرصه انا با دیاره سوکا بخیر بی بیانی پیش خاتو نکم من نفس خدم با دیاره سایی کت پیدا کردو بله وای نایوشم ناو مونتی جوانا سگه کی بهزیش دیاره نکم مونتی سگه کی زور زیرکا لهمو خسکانی امه تیدگا واده بینیم جگه با پیره بگریتوا مونتی کارکت برا کی انجام بدا زود تاکا من دبی بروم اندریا توزه چاوره که اندریا دوینی اون بود روز کردوی دیواری بگرا زور سپاس بلام امه زوره امه دیاری منه با تو هر وحا ببونه یکمین روژی حتنی مونتیا اندریا زور دعا کرد اندریا بانی باش اولیوا دلی مونتی لذیعتی با پیره کرده کرد وای اندریا بله وای بیانید باش مونتی لبروی که دو کوتی ومزانی نایید دست چه عربانه کم دا گوری ایتن درستی با پیره استاتونا وابزانم با پیره لدوینه باشتره بلام جاره نتوانه کار بکا بلام هید گرفت اگنیه چون که استا مونتی یارمتیم داده مونتی کارکت بجانی انجام ده. اندریا، دلی ام سگه عربانه کد راده کشه؟ سگه که زور جی کلیا. نخید، هیچ جی کلیا. هر وحا زور به هزیشه، ایوانی اندریا. نخیر بیهز نیا، بینی نکانی شیطاک بونه توا. اگر خواردن لما آلو زیادی کرد، یک سر با مونتی دینم. ایوش واب کن ها ریان. نخیر، زور استما، لما آل ایم هیچ خوارنک زیاد نکد. ام حسن لچی سری نیا، لبوتان بینم؟ بلا، جزر دخوا؟ بلا، من بیگو منم کدی خوا. براست؟ ام دریا خوز کمیلی سکه کی وچی مونتی ما بوایا. آرون، اتبه بتنیاری چاوشار کپ کین. دی بابروی. بلا، من لبیرتان به جاری کر لگل ایو یاری ناکم. ها رکم کالتن هم کرد. بلا، کالتن هم کرد. اولیبا، باشتر وای خیراکی، اگر نه دوا دکم. دوا دکم، من دارم اندریا به هواکاتی که خوش. باش. دی، با امش برون. بیرم دیره مونتی لهاش خواهی تو بو بجوله چون دویری اوات مشان بکیو اوات نادمی برو دی بجوله بجوله دی بجوله اگر داری کتیر پیاو کمان دیتوا مونتی نگران نبالی نگرم داری کتی ازار بدا خمت نبه من لکلتم دی بابروی لخوا دا پاره موزاری چیزی او پیاو نبینی نوا گران بی به هیچ چه ویا دریا یا استا او سگه یرمتی دادال کار بله خاتو نکم سگه کی زور باشه ای لو سگه سیره ها پارکت بگره زور سپاس زور سپاس خاتو نکم سگه چی باش با او اشتکان دو باشی انزام بده لبر خاتری اندریای زور باشه سگه چی زور باشد با دستگتیا بله منیش دلم سگه چی باشه زور سپاس با تو بیانید باش اندریا بیانید باش آلدو اندریا چون هم سگت لگل دایا؟ هم سگه خوم و نویشی مونتیا لجاتی با پیره دوبارش دیارمتیم داده چون که او زور نخوشه اندریا براسی سگه چی زیرک گیره کاری چی چکت کردوه بال بجردنی هم سگه آلدو تو زور زیره چی؟ اندریا هاورکم با براشتاوانه پید بولم منیش حزم دکر سگیشی لم زورم هبه بلام دایکم نهیلو دلی آگر لیمین چشان و جنینی پیانو نمینی امن نوام آلدویا خوشحال من اسینی تو مانتی آلدو لبیر توی نکت تواب کی او رو دبی پیشانی ما مساکتی بدای بله بله دای جان لبیر ما کواتا توزیک زوبا دبی بیر لبابتی یوی نکم کموا دی آلدو که خیراکه کارم زورو دبی بروم باشه هاورکم هر استاوی نکه ده چشم اندریا بولی ویرا استاوی دی برو کلسک بینو دانی شتاوی نکه تواو دکم وابزانم وینکه باشه اندریا وینکم تا کرد زور سپاس مونتی اندریا وینکم تا کرد که تاو که درگ مدروم اندریا پیم وای ازولم تابلوی راماوی بشه و یک ککات شد بیوتو تاو چی تو براستا من دبی بروم اندریا ام تابلوی سرنزی را چشای او یکم جاره تماشای تابلوی چی او جوان بکم تابلوه کم زور پی جوان بو هستم کر تابلوه کلن او دلم دایا برای تو چه ششاویتی؟ نه زنم نگاری روبنز روبنز؟ روبنز وینکه ششی بناو بانجی زیهانیو لسده هفدهمی زینی جاوا روبنز که خوانی هنری تاو کد باشانده بی هنر من؟ راستی که زیادر حسم لهند راویا نگوینو موسیقا هند راو؟ بیگو ما دتوانی هزب سپی دوانی سروب کهی دل دو جینه توا اصاده که ما هند راو دبیو کسبم که خوم دموی کامران بم یا خود غمبار با ارزوی خوم با دستکانم مانگ بگرمو با وش بخور و هورکام کم لعاسمان بلام دایکم دیوی وک آغاو بگلرکام بم دیوی او چونی پی خوشامن وابم بالم دا چون دیوی ببیت دیل اگر نیوی با آسمان دا حلفره توینت خوش دیوانیا؟ براسی برسیر چی کتو پر بو هاوری کم کاتی که تماشای تابلوکی رو بند کرد، دموتاوت گزارشی ده کرد که زور حزلی وینه چشانه. من نزانم. کاتی وینه اگده چشین، هموشتی ده بید براستی، اما سحری رنگکانه والی ده که. ده بیشتی کت ببلم؟ ببوره ده ببرم. اندریا، تکایا کمی گراوستا، ایساده گرموا. اندریا اما لگل خود ببا هرچیک به خیال دهات وینه بچشو بلام دواتر پیمی نشان بده وینه بچشم؟ بلام من پیشتر وینم نچشاوا دتوانی وینه بچشی دیمتر سواری گره دی مترسی هاورکم بلام بیمله چون وینه بکشم اندریا هز بچی دکهی دسر لپارکا وینه بچشم با نمونه هند راو هر وقت چون من هز باوشکان دکمونه نه هند راو که دیان نوسم گرینگ نیه چی وینه دو چشی گرینگ اویه وینه بچشی واری گره اوی هستی پیدا کم وینه بچشم باشه زور باشه حال دادم زور باشه دواتر وینکانیشم پیشان بده باشه دیم وینکان پیشان دادم بلام تو اوانم همو دادیه بگو من بلام هر وینکی چشه دواتر پیشان می بده زور باشه استاد رنگو دبی بروم خواه حافظ آدو اندریا ساورم سیری وینکانت بکم براسی حزکم تابلوکانی بینم اها بابا تکمه دوزیو تو با تابلوکم زور سپاس مونتی شیرک من همی فروشت زور سپاس مونتی جرجره توی تاوونی ایشک من دیتی نا پارکیک بخو منوی نتا چشین باشا مرتی، دتانی با خود شده و پیاسه ایک بکی تگیشتم، توش دتو لیره دانیشی باشا کمی کتارن که سپاس که تاورت کردم استش ببروین دبی بپیرا وینه کمی پیتون بی مونتی دزنی وینه چشان زور خوشان وینه درک ده چشی لسر کاغذک باشن وده ده پیشتاوت که دلی راستیه مونتی براسته وینه چیشان زور خوشا وینه هشتک بچشی در بی خلق بی خانو بی دبیت راستی اندریا سلا اولی بچونی امرو زر دو اکوتی دو تابونی کرنده بچوم ده خیره برو مالاوا بولای با پیرا ها؟ چی بوا دیسم پشتی دیشه؟ نه خیر با کنی گران تا تاورت دکا باش سپاس دی موتی بطلا شیرکم با بگرینو بگرینو مالاوا تاورم که بعد بیره هفت موه اندریا، چی بوا؟ شتگلوی داوا؟ کارکه گران نبو، هر وقت کوچنزاره کارکم کرد زور باشه، زور سپاس خواه جم، زور سپاس پاپیرا، خاتون اگل گندک خواردی نیدامه، کتی بخوتم بخون وادی بمجوره و؟ زور باشه، بلام اندریا، با چی اونده درنگ رایتاوا؟ تو آلتو دناسی وانیا؟ کاغذی دامه لگل قلم بایه لپارک گنشت مودستم کر به وینه چشان براز وینه کشاوا دکه سیری کم بله فرمو براستی زور جوانا تو زور لیهاتوی دلی ام داره براستی لیره خود اوینه کشاوا بله با پیره دوفارش سیری که اندریا با تا هنرمن محالا تو نبا پیره پیم بله باور ناکم باشا با پیره دوباش چی بسر هاتوا؟ بوا تورا بو خو اول جیانی تورا نبوا اندریا سری سرما بو لبرشتیک هستی بغمی چی قول کرد بناو دلی باشا بو با پیره لناکو تورا بو همنی تورا بو نکی چی بو؟ تا القی آینده بخواتان دست بیرین خواتان لگل